पूर्व पक्ष ने कहा प्रधान में आत्म शब्द प्रयोग करके अनंतर मुख्य आत्मा का ज्ञान करवाया जाएगा, तो इसलिए मध्यवर्ती अवस्था में भी प्रधान में आत्म शब्द प्रयोग हो सकता है। होने से अगर आत्म शब्द प्रयोग हुआ है जहाँ उसको जगत कारण कहना है, ऐसा अगर बात है तो प्रधान में भी आत्म शब्द प्रयोग हो सकता है, तो प्रधान जगत कारण हो जाएगा। तो सिद्धांत कहा कि ऐसे मध्यवर्ती अवस्था मान करके उसमें प्रधान में आत्म शब्द अगर प्रयोग करना अभिष्ट होता तो बाद में फिर ये प्रधान मुख्य आत्मा नहीं है ऐसे निराकरण करना चाहिए, किंतु ऐसे है यह तो वचन नहीं है, नहीं होने से मध्यवर्ती अवस्था मान करके प्रधान में आत्म शब्द प्रयोग ये बात ठीक नहीं है। अच्छा, और दूसरा चीज है कि हेय तो वचन कहा चकार से, अगर हेय तो वचन होता भी तो भी प्रतिज्ञा विरोध हो जाता, प्रधान को जगत कारण मानने से प्रधान का ज्ञान से सारे कार्य का ज्ञान तो हो सकता है किंतु पुरुष का ज्ञान नहीं होगा। और प्रतिज्ञा कहा गया है छांदोग्य में उत्तम आदेशम अप्राक्ष्यो ये न अश्रुतम श्रुतम भवत्यमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम इति। तो यहाँ तक पिता का प्रश्न होने से पुत्र पूछता है कथम नु भगवह स आदेशो भवति इति, आगे फिर पिता उत्तर देते हैं यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातं स्यात्। मृत्पिंडेन टीका में इसके लिए कहा पिंड स्वरूपम तेन, तो एकेन मृत्पिंडेन अर्थात एकेन मृत्पिंड स्वरूपेण। आगे टीका में कहते हैं विज्ञातेन इति शेष, तो एकेन भाष्य में जो मंत्र है एकेन मृत्पिंडेन आगे जोड़ना है विज्ञातेन, एकेन मृत्पिंडेन विज्ञातेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात्, इस प्रकार की भाष्य वाक्य का अर्थ हो जाएगा। तत्र युक्तिमाह, एक मृत्पिंड का ज्ञान होने से सारे मृण्मय कार्य का ज्ञान कैसे हो जाएगा, उसमें युक्ति देते हैं। मंत्र भाष्य में कहा वाचारम्भण विकारो नामधेयम, वाचारम्भण अर्थात वाणी का आरंभ होने के लिए ये केवल आलम्बन मात्र, कौन कहते हैं विकार, विकार अर्थात जो कार्य, जो कार्य है वो केवल वाणी शब्द प्रयोग करने के लिए एक आलम्बन मात्र है। घट कहने से तो कहते हैं घ अ ट अ विसर्ग, ये शब्द प्रयोग करने के लिए ये के खाली पदार्थ है, ये वास्तविक कोई अलग पदार्थ है नहीं। विकार जो है वो वाचारम्भणम, टीका में उसके कहते हैं वाचा, वाचा अर्थात वाग इंद्रिया, तृतीय होने से वाग इंद्रियण आरभ्यते इति आरंभ, वाग इंद्रियण आरभ्यते इति विकार वाचारम्भण, जो कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ है वो वाचारम्भण अर्थात वाग इंद्रिय के द्वारा आरंभ किया जाता है। पूर्व पक्ष कहता है कि वाग इंद्रिय के द्वारा कम्बुग्रीवादिमान आरंभ कर दिया जाएगा, तो ये शंका करता है ननु वाचा नाम एव आरभ्यते, वाणी के द्वारा वाग इंद्रिय के द्वारा शब्द आरंभ किया जाएगा, किंतु ये कम्बुग्रीवादिमान ये कैसे आरंभ हो जाएगा, क्योंकि विकार शब्द से अर्थ को कहा जाता है, तो वो अर्थ कैसे आरंभ किया जाएगा, न घटाधीर इति आशंक्य, बाघिंद्रिय के द्वारा शब्द आप आरंभ कर सकते हैं, अर्थ को कैसे आरंभ कर देंगे, न घटाधीर इति आशंक्य। सिद्धांती उत्तर देता है नाम मात्र में वो विकार है इत्याह, विकार जो कंगुग्रीवादिमान पदार्थ कहते हैं वो केवल है कि नाम ही है घ अ ट अ विसर्ग उतना ही है। जो हम कहते हैं कि वहां सामने में पदार्थ है घट, सिद्धांत कहता है कि वहां घट कुछ नहीं है, घट केवल एक शब्द ही है, और ये शब्द व्यवहार करने के लिए कहते हैं कि ये खाली है कि आलम्बन आप मान लिए, वास्तविक है क्या, कहते हैं मृतिका इति एव सत्य, वो मिट्टी है, घट तो आप एक शब्द व्यवहार करने के लिए आप मतलब आलम्बन बनाते हैं उसको, मिट्टी को आलम्बन बना करके आप घट शब्द व्यवहार करते हैं, तो मिट्टी को आलम्बन करके घट शब्द कहेंगे ठीक है, शुद्ध मिट्टी नहीं है उसमें आप एक नाम रूप खाली दे दिए हैं, ये तो कल्पित मात्र है और कुछ अर्थात मिट्टी से अलग पदार्थ वो नहीं है कुछ, विकार इतिहास। इसी को स्पष्ट करने के लिए मंत्र में कहा गया विकारो नामधेयम, नामधेयम ध्येय प्रत्यय स्वार्थ में होता है, भाग रूप नाम व्योधेय अर्थात नाम मात्र, नाम एव इति नामधेय, ये जो विकार है अर्थ है घट कहने से जो पदार्थ दिखाते हैं वो केवल एक शब्द ही है, वो कोई वहाँ अर्थ कुछ नहीं है। क्योंकि अर्थ कैसे नहीं है, एक पदार्थ दिखता है, इसके लिए आगे मंत्र में कहते हैं मृतिका इति एव सत्य। तो घट में मृतिका ही सत्य है, बाकी जो अन्य पदार्थ आप देखते हैं कहते वो तो केवल शब्द प्रयोग के लिए आलम्बन मात्र है। टीका में उसके लिए एक श्लोक देते हैं, नामधेयं विकारोयं वाचा केवलम उच्यते वस्तुतः कारणात् भिन्नो नास्ति तस्माद् मृषैवसः। अयम् विकारः नामधेयं केवल वाचा उच्यते वस्तुतः कारणात् भिन्नो नास्ति तस्माद् स मृषा एव। विकार कहने से जो घट बोल करके पदार्थ कहते हैं वो तो केवल नाम मात्र है, घ अ ट अ विसर्ग यही इतना ही है, केवलम वाचा उच्यते वाणी के द्वारा केवल कहा जाता है। वस्तु तो कारणात भिन्नो नास्ति, जो घट पदार्थ है वस्तु तो मिट्टी से कुछ भिन्न नहीं है, तस्मात स घट मृषा एव मिथ्या ही है। इति भाव विकारस्य मिथ्यात्वे तद अभिन्न कारणस्यापि मिथ्यात्वम् इति पूर्व पक्ष शंका दिखाता है। आप अभी कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ को मिथ्या कह दिए, तो अगर कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ मिथ्या हो गया और कहते हैं कि अभिन्न है मिट्टी के साथ, वो मिट्टी भी मिथ्या हो जाएगा। तो विकारस्य मिथ्यात्वे तद अभिन्न कारण तद अभिन्न कारणस्यापि मिथ्यात्वम् इति शंका होने से सिद्धांत कहता है कि न, इसलिए भाष्य में मंत्र में कहा मृत्तिका इति एव सत्यम, जो कारण है वो तो सत्य है। तो कैसा हुआ, टीका में कहते हैं कारणम कार्याद भिन्न सत्ताकम, कारण कार्य से भिन्न सत्ता का, तो ये कैसे प्रमाण करेंगे कारण कार्य से भिन्न सत्ता का, इसको तो वाक्य तो कह दिए, हम इसको प्रमाण कैसे करवाएंगे, कोई पूछेगा कैसे होगा, कैसे उसको बताएंगे कैसे, व्यवहार अर्थात अर्थक्रिया करी, तो इसका अलग है उसका अलग है, इसलिए सत्ता तो फिर यहाँ के क्या कहते हैं कि कारणम कार्यात भिन्न सत्ताकम, ठीक है आगे और पंक्ति भी देख लीजिए, न कार्यम कारणात भिन्नम, कारण कार्य से भिन्न है किंतु कारण किंतु कार्य कारण से भिन्न नहीं है, कारण तो भिन्न है किंतु कार्य भिन्न नहीं है, इसको प्रमाण कैसे करवाएंगे आप। ये जैसे घटना हो तो मिट्टी रहती है लेकिन मिट्टी का घट नहीं रहता, हम घट का नाश हो गया, तो अगर ये दोनों अभिन्न होता है घट नाश होने के साथ मिट्टी भी नाश होना चाहिए था, जो पूर्व पक्ष कहता है तो देखिये घट तो नाश हो गया किंतु मिट्टी नाश नहीं हुआ, इसलिए घट से मिट्टी ये भिन्न है, नहीं तो घटनाश के साथ ये हो जाना चाहिए, किंतु मिट्टी नाश हो जाएगा तो घटनाश हो जाएगा, इसलिए घट मिट्टी से भिन्न नहीं है क्योंकि मिट्टी का नाश है उसका नाश हो जाता है, ये प्रमाण देंगे। कारणम कार्याद भिन्न सत्ता कम, क्योंकि कार्य का नाश से कारण का नाश नहीं होता है, किंतु न कार्यम कारणात भिन्नम, कार्य किंतु कारण से भिन्न नहीं है क्योंकि कारण का नाश से कार्य का नाश हो जाएगा, अतः कारण अतिरिक्तस्य कार्य स्वरूपस्य अभावात्, कारण से अतिरिक्त कार्य का स्वरूप नहीं है, कार्य का स्वरूप कारण का स्वरूप के ऊपर ही निर्भर करता है, अतः कारण अतिरिक्तस्य कार्य स्वरूप अभावात् कारण ज्ञानेन तज्ज्ञानं भवति इति स्थिते, कारण का ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाएगा क्योंकि कार्य कारण से भिन्न नहीं है, इति स्थिते दाष्टान्तिकम् आह। तो जैसे मृत पिंड और घट इत्यादि ये सब दिखाया, इसी प्रकार की जो सद है जगत कारण है वो कारण है, सारे कार्य उससे भिन्न नहीं है, तो सद का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा। भाष्य में एवं सौम्य स आदेशो भवती, तो ये इस वाक्य का अंतिम में है मंत्र में, एकेन मृतपिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्याद वाचारम्भणम विकारो नामधेय मृतिका इत्येव सत्यम, आगे फिर और दिया है लोहमणि और नख निकृंतन, अर्थात ये सुवर्ण और लोहा ये दोनों का दृष्टांत दिया है, आगे ये वाक्य है एवं सौम्य स आदेशो भवति, जैसे ये आदेश हुआ तीन दृष्टांत दे करके, ऐसे ही दाष्टान्तिक आदेश, अर्थात ये सारे पदार्थ जो जगत नाम से कहा जाता है वो कोई भी उस जगत कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं होंगे। पूरा जगत क्या है? वाचारम्भण विकारो नामधेय, इसी प्रकार की हो जाएगी। इति वाक्य उपक्रमे श्रवणात, ये षष्ठ अध्याय का ये प्रथम खंड का ये शुरुआत में ही मंत्र, वहाँ संख्या छह एक एक तीन दिया है, छह एक आगे दो तीन चार दिया है। अच्छा, वहाँ दो तीन चार, यहाँ एक तीन दे दिया। आगे टीका में, मृदवत ब्रह्म एव सत्यम, जैसे यहाँ घट इत्यादि का विषय में मृद कारण ही सत्य हुआ, इसी प्रकार की जगत विषय में जगत कारण ब्रह्म ही सत्यम। और बियद आदि विकारो मृषा इति, ब्रह्म ज्ञान सति ज्ञेयम किंचित न अवशिष्यत इत्यर्थः। ये जो बियद आदि आकाश आदि जितने सारे कार्य है वो सब वाचारम्भण होने से ये सब मृत्या है, मृषा है। इति ब्रह्म ज्ञान सति, ज्ञाने ज्ञाते है ब्रह्म, ठीक है, ज्ञाने। अच्छा, ब्रह्म ज्ञाने सति ज्ञेयम किंचित न अवशिष्यत इत्यर्थः, ब्रह्म ज्ञान हो जाने से और कुछ ज्ञेय बाकी अवशेष नहीं रहेगा। पूर्व पक्ष कहता है कि प्रधान का ज्ञान होने से तो बाकी कुछ अवशेष नहीं रहेगा। सिद्धांत कहता है कि यद्यपि प्रधाने ज्ञाते तादात्म्याद विकाराणाम ज्ञानम भवति, तथापि न पुरुषाणाम तेषां प्रधान विकार तो अभावात इति आह। प्रधान का ज्ञान हो जाने से प्रधान के जितने सब कार्य है विकार है वो सब प्रधान में तादात्म्य संबंध से रहेंगे। तादात्म्यात विकाराणाम, प्रधान का जितने विकार वो सब का तो ज्ञानम भवति, किंतु न पुरुषाणाम, पुरुषों का ज्ञान नहीं होगा। तेषां प्रधान विकार तो अभाव, वो पुरुष प्रधान का विकार नहीं है इति आह भाष्य में। नच सच्छब्द वाच्ये प्रधाने भोग्य अपवर्ग भोग्य वर्ग कारण हेयत्वेन अहेयत्वेन वा विज्ञाते, भोक्तृवर्गो विज्ञातो भवति अप्रधान विकारत्वात् भोक्तृवर्गस्य। जगत को दो भाग कर दिए, एक भोग्य वर्ग एक भोक्तृवर्ग। अभी कहते हैं कि सत शब्द, पूर्व पक्ष कहते हैं कि सत शब्द का वाच्य हो जाएगा प्रधान, अगर हो भी जाए तो सत शब्द वाच्ये प्रधाने भोग्य वर्ग कारणे, जितना भोग्य वर्ग का कारण हो गया प्रधान, तो भोग्य वर्ग कारणे हेयत्वेन अहेयत्वेन वा विज्ञाते, वो कारण चाहे हेय हो अहेय हो, क्योंकि हेयत्व वचनाच सूत्र चल रहा है मध्यवर्ती कालीन, अगर उसमें हेय मान करके आत्मा शब्द प्रयोग के जैसे भी हो, वो प्रधान का ज्ञान हो जाने से भोक्तृवर्गो विज्ञातो भवति नच का अन्वय हो जाएगा। नच भोक्तृवर्गो विज्ञातो भवति, सारे भोग्य वर्ग का तो ज्ञान हो जाएगा किंतु भोक्तृवर्ग का विज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अप्रधान विकारत्वात् भोक्तृवर्गस्य, अप्रधान विकारत्वात् भोक्तृवर्गस्य। इसमें समास कैसे कहेंगे? पहले तो देखिए, ये षष्ठी दिया और यहाँ तो दिया, षष्ठी हटा देने से भोक्तृवर्ग अप्रधान विकार है, इसमें समास कैसे कहेंगे? भोक्तृवर्ग हो जाएगा, नहीं होगा अप्रधान विकार भी नहीं है, तो इसलिए घटाना है समास। अप्रधान विकार है नहीं ना, भोक्तृवर्गो को कहेंगे अविद्यमान वहाँ प्रधान शब्द से सांख्य प्रधान के लेना है, नहीं तो ना प्रधान वर्ग है ऐसा वर्ग नहीं है ना, प्रधान विकार है अप्रधान विकार वर्ग हो जाए। तो पहले आपको प्रधान विकार में समास कहना पड़ेगा, प्रधान से विकार है इसी प्रधान विकार, न प्रधान विकार है इसी अप्रधान विकार, भुक्ति वर्ग जो है वो प्रधान का विकार नहीं है। अप्रधान विचार। तो ये अर्थात प्रधान का ज्ञान होने से सारे भोग्य वर्ग का तो ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि भोक्तृवर्ग का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो प्रधान का विकार नहीं है। तस्मान न प्रधानम सत शब्द वाच्यम, इसलिए प्रधान सत शब्द का वाच्य नहीं होगा। टीका में इसलिए सत शब्द का वाच्य नहीं होगा, ये कैसा है? कैसे प्रधान के ज्ञान से भोक्तृवर्ग का ज्ञान नहीं होगा? भोक्तृवर्ग का ज्ञान नहीं होगा, भोक्तृपुरुष, इसलिए प्रधान सत शब्द का वाच्य नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं, उत्तम आदेशम अप्राक्ष्य तो ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, ये प्रतिज्ञा करके क्या कहते हैं, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान होना चाहिए। अगर अभी आप जगत कारण सत शब्द से प्रधान को लेंगे तब उसका ज्ञान से सर्व ज्ञान होना चाहिए, किंतु यह नहीं हो पाएगा, पुरुषों का तो नहीं होगा, प्रधान का हो जाएगा। किंतु अगर जगत कारण कह करके सत शब्द से ब्रह्म को लेंगे, पूर्व पक्षी पूछेगा कि अभी आपका मत में कैसे होगा, ब्रह्म का ज्ञान से सभी का ज्ञान कैसे होगा, अभी उसके लिए सिद्धांत कहता है। टीका में अस्माकं जीवानां तद्रूपत्वात् तज्ज्ञाने ज्ञानम्, हमारा मत में जो जीव है उसका वास्तव स्वरूप तो ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान होने से सत्शब्दवाच्य ब्रह्म लेंगे तो उसका ज्ञान से जीवों का भी ज्ञान हो जाएगा, जड़ का भी ज्ञान हो जाएगा, सभी का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए तस्मात न प्रधानम सत शब्द वाच्यम, प्रधान को सत शब्द वाच्य जगत कारण नहीं लिया जा सकता है। अच्छा आगे कुतश्च न भाष्य में, कुतश्च न प्रधानम सत शब्द वाच्यम, प्रधान सत शब्द का वाच्य क्यों नहीं होगा? ठीक है, मैं कहते हैं पुनरपि कस्माद हेतु इत्यर्थ, अर्थात दूसरा हेतु मन में रख करके ये प्रश्न पहले देते हैं। अच्छा आगे सूत्र है स्वाप्ययात स्वस्मिन, अर्थात यहाँ सो का अर्थ सति, सद ब्रह्म में लय कहा गया है, क्योंकि वहां मंत्र है सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, सद ब्रह्म के साथ एक होता है कहा जाता है। और आगे कहते हैं कि ऐसे स्थिति में सोपिति नाम भवति, सोपिति का निर्वचन देते हैं सोम अपितो भवति, सोम अपितो अर्थात सोस्मिन लयो भवति। उधर कहते हैं सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, और इधर कहते हैं कि सोस्मिन आत्मनि लयो भवति, अर्थात जो सतपद से कहते हैं वही आत्म शब्द से आपको लेना है, स्वस्मिन कह करके उसी को लेना है जहां सता सौम्य तथा संपन्न होती, ये दोनों स्थान पर दिखा करके कहते हैं कि वास्तविक जो सत है जगत कारण है उसी में ही ये जीव सुसुप्ति अवस्था में लय होता है, क्योंकि सता सौम्य, और वो उसी को कहते हैं कि स्वम अपितो होती, अर्थात वो उसका स्वरूप ही है, तो होने से वो चेतन होगा अर्थात वो ब्रह्म ही होना पड़ेगा, प्रधान में वो लय नहीं होगा। अगर सता सौम्य तथा संपन्न भगवती करके सत शब्द से प्रधान को लेंगे वो तो घट जाएगा, किंतु सोम अपितो भगवती स्वयं में लीन हो जाएगा, ये कैसे होगा? जीव का जो वास्तव स्वरूप हो उसी में लीन हो जाएगा, जीव का वास्तव स्वरूप कोई प्रधान नहीं हो जाएगा, जड़ नहीं हो जाएगा, इसलिए जगत कारण ये चेतन ही होगा। भाष्य में तदेव सत शब्द वाच्यम कारणम प्रकृत्य श्रूयते, सत शब्द का वाच्य जो जगत है जो ब्रह्म है एक जगत का कारण रूप से कहा गया उसी को प्रकृत्य श्रूयते, यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति सोम अपितो भवति तस्माद् एनं स्वपिति इति आचक्ष्यते सोम ही अपितो भवति इति, यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम भवति, एतत् पुरुष एतत् यहाँ क्रिया विशेषण है, अर्थात जैसे वो स्वप्न प्राप्त करने से, स्वप्न अर्थात सुसुप्ति यहाँ, तो अर्थात जैसे अवस्था होने से उसको सोपिति कहा जाएगा, अर्थात सुसुप्त बोल करके कहा जाएगा, यथा सोपिति स्यात् तथा एतत्। तो यत्र एतत् पुरुष, पुरुष अर्थात जीव, सोपिति नाम सता सौम्य, सता अर्थात वही जो जगत कारण सत कहा गया उसके साथ संपन्नो भवति, संपन्नो भवति अर्थात एक ही भवति, उस स्थिति में स्वम अपितो भवति, तो स्वम अर्थात अपना स्वरूप में, अपितो अर्थात लय, अपि पूर्वक इणगत धातु का अर्थ लय होता है, तो अर्थात स्वयं में वो लीन होता है भवति, तस्माद एनम स्वपिति इति आचक्षते, इसलिए सुसुप्त व्यक्ति को स्वपिति कहा जाता है। क्यों कहते हैं स्वम ही अपितो भवति, स्वयं में वो लीन हो जाता है। टीका में सुसुप्तौ जीवस्य सदात्मनि स्वस्मिन् अपि न स्वस्मिन् अप्यय श्रवणात् सत चेतनमेव सूत्र योजना। सुसुप्ति अवस्था में जीव सदात्मा में लय होता है, तो सदात्मनि कहा गया और स्वस्मिन् भी कहा गया, ये दोनों कहा जाने से जो सत है वो चेतन होना पड़ेगा, क्योंकि स्वस्मिन् जीव का स्वरूप ही है, होने से श्रवणात सत चेतनम एव, सत अलग पद है, जो सत है जगत कारण है वो चेतनम एव इति सूत्र योजना। एतत जो कहा गया मंत्र में यत्र एतत सुप्तो भवति, तो एतत कहते हैं एतत स्वपनम यथा स्यात तथा, अर्थात जैसे होने से वो सुसुप्त अवस्था में आएगा ऐसे ही वो, यत्र सुसुप्तौ स्वपिति इति नाम भवति, पुरुष का नाम वहां स्वपिति हो जाता है, तदा पुरुष सता संपन्न भवति, एक ही भवति, तदा सता संपन्न, सता संपन्न सन ऐसे ले लेंगे, सत के साथ एक होकर के संपन्न सन एक ही भवति, प्राप्त करके एक हो जाता है। सद ऐक्य अपी नाम प्रवृत्ति ही कथम, सत के साथ एक हो गया पुरुष, किंतु उसको स्वपिति नाम क्यों कह देंगे, इसके लिए प्रश्न करने से उत्तर देते हैं भाष्य में, मंत्र में बीच में आया सोम अपितो भवति, इसलिए उसको स्वपिति कहा गया। आगे टीका में तत्र लोक प्रसिद्धि में आह, तो सोम अपितो भवति ये लोक में प्रसिद्ध है कहते हैं, आगे मंत्र में ऊपर भाष्य में कहते हैं तस्माद एनम स्वपिति इति आचक्षते, लोक कहते हैं स्वपिति अयम, इस प्रकार के कहते हैं, तो स्वपिति का अर्थ क्या है कहते हैं सोम ही अपितो भवति, सोम ही कहा गया टीका में कहते हैं ही का अर्थ यस्मात्, सोम अर्थात सदात्मानम, क्योंकि उसी का स्वरूप है सद सदात्मानम अपितो भवति तस्मात्, आगे देते हैं अपिपूर्व का श्रुतेस तात्पर्य आह, अच्छा हाँ आगे दिए हैं भाष्य में ऐसा श्रुति ही स्वपिति इति एतद् पुरुषस्य लोक प्रसिद्धं नाम निर्वक्ति, ये श्रुति पुरुष का सुसुप्त अवस्था में नाम स्वपिति होता है ये नाम का निर्वचन करता है, क्योंकि स्वम अपितो भवति कह दिया, तो कहते हैं कि ये कैसे नाम स्वम अपितो भवति उसे स्वपिति कैसे हो जाएगा, कहते हैं स्व शब्द है ना यह आत्मा उच्यते, क्योंकि आत्मनि अपितो भवति, आगे यह प्रकृत सत्शब्द वाच्य स्तम अपितो भवति अपिगतो भवति इत्यर्थ है, जो प्रकृत सत्शब्द सदैव सौम्य कह करके जो आरंभ किया गया वही उसी को अपितो भवति, अपितो भवति अर्थात अपिगतो भवति, अपितो का अर्थ अपिगत कह दिए, इनको आप काले गम कह दिए, तो कहते हैं अपि पूर्वस्य एतेर लयार्थत्वं प्रसिद्धम्, अपि पूर्वस्य एतेर इणगत धातु ये लयार्थत्वं प्रसिद्धम्, तो अपि अपि तो आ जाएगा इसका अर्थ लीन लय हो गया। क्यों लेंगे कहते हैं प्रभवाप्ययो इति उत्पत्ति प्रलयो हो प्रयोग दर्शनात्, ये मांडुक्य में आया है एस सर्वेश्वर एस सर्वज्ञ प्रभवाप एस योनि ही प्रभवाप्ययो ही भूतानाम, प्रभव और अप्यय उत्पत्ति और प्रलय वो कहा गया, तो इसलिए अप्यय शब्द का अर्थ वो लय स्थान है ऐसा लेना है, लय अर्थ लेना है प्रलयो हो प्रयोग दर्शनात्। अभी यहाँ शंका होता है कि ये जीव इधर कहते हैं कि जीव नित्य पदार्थ है ब्रह्म उसका स्वरूप है और इधर कहते हैं कि वो लय भी हो गया, ये कैसे ये विरुद्ध बात है, उसके लिए टीका में कहते हैं अच्छा पहले कथम एतावता प्रधान निराश इत्यतः, नाम निर्वचन के द्वारा प्रधान का निराश कैसे हो गया, इसके लिए भाष्य में उत्तर दे दिया स्व शब्देन यह आत्मा उच्यते, त तो इसलिए प्रधान का निराश हो जाएगा। एतेर धातुर गत्यर्थस्य अपि पूर्वस्य लयार्थत्वेपि कथम नित्यस्य जीवस्य लय इति आशंक्य। ठीक है, इणगत धातु अपि पूर्वक होने पर लयार्थ होता है, होने पर भी एतेर धातु और समानाधिकरण इणगत धातु का गत्यर्थस्य अपि पूर्वस्य लयार्थत्वेपि, अपि पूर्वक लयार्थ हो गया, किंतु कथम नित्यस्य जीवस्य लय, जीव का कैसे लय होगा इति आशंक्य। उपाधि लयाद इति वक्तुम जागर स्वप्न योर उपाधिम आह, उपाधि लय से कह दिया जाएगा कि जो उपहित वो लय हो गया, जो उपधेय है शुद्ध है उसका लय नहीं होता है। उपाधि मात्र जैसे विशेषण का नाश है विशिष्ट का नाश, इसी प्रकार की उपाधि का नाश है उपधेय नाश हो जाएगा कहा जाएगा, उपहित का उपाधि का नाश है उपहित का नाश, उपाधि और उपधेय ये दोनों मिलकर के हो जाएगा उपहित, जैसे विशेषण विशेष मिलकर के विशिष्ट, इसी प्रकार के उपाधि और उपधेय जिसको उपाधि जाकर के उपहित बनाएगा तो मिलने से उपहित हो जाएंगे, तो उपाधि का नाश है उपहित का नाश हो जाएगा। तो उपाधि क्या है उसको दिखाते हैं भाष्य में, मन प्रचारो उपाधि विशेष संबंधात इंद्रियार्थान गृणतस तद विशेषापन्नो जीवो जागृति। मन का प्रचार, प्रचार अर्थात परिणाम, मन का परिणाम अर्थात वृत्ति, यही सब वृत्ति ही उपाधि बनते हैं उपाधि विशेष का संबंध से। तो ये मन का जो प्रचार वो को किस प्रकार की प्रचार, कहते कि इंद्रियार्थान गृह्णतस तद विशेषापन्नो जीव, इंद्रियों के द्वारा अर्थ को ग्रहण करने का समय में उसको जीव जागृति कहा जाएगा। जिस समय में इंद्रियों के द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं कर रहा है वो जागृति नहीं है, वो जो मनोराज्य चलने का समय में भी वो प्रमाता नहीं है क्योंकि प्रमाण व्यवहार नहीं कर रहे, प्रमाता जिस समय में होगा उसी समय में जागृति, क्योंकि जागृत का लक्षण भी कहा जाता है इंद्रिय अर्थोपलब्धिर जागृत, जब इंद्रिय नहीं कार्य कर रहा है तब तो वो जागृत नहीं, उस समय वो प्रमाता नहीं है। प्रमाता जब होगा तभी जीव, उसको लगेगा कि मैं जान रहा हूं मैं ये कर रहा हूं, जिस समय विचार में खोया रहेगा उस समय में उसका वो जीवत्व भान नहीं है, इसलिए प्रमातृवृत्ति होने से ही जीवत्व का अभिव्यंजन होता है। अच्छा आगे टीका में, ऐन्द्रियक मनोवृत्तय उपाधय, जीव का उपाधि होते हैं जो ऐन्द्रियक मनोवृत्ति, जो मनोराज्य होता है वो अविद्यावृत्ति है वो प्रमातृवृत्ति नहीं है, ऐन्द्रिय का मनोवृत्ति अर्थात जो इंद्रिय ग्राह्य विषय का ग्रहण करने का समय में जो मनोवृत्ति होते हैं वही जीव का उपाधि होता है, जीव अर्थात जागृत जीव का। तेर घटादि स्थूलार्थ विशेषाणाम आत्मना संबंधात आत्मा तानी इंद्रियार्थान पश्यन स्थूल विशेषेण देहेन ऐक्य भ्रांतिम आपन्नो विश्व संज्ञो जागृति। तेर तेर अर्थात उपाधि भी वो जो सब मनोवृत्ति हो गए उसके द्वारा घटादि स्थूलार्थ विशेषाणाम आत्मना संबंधात, घटादि जो स्थूल अर्थ उसके साथ आत्मा का संबंध होता है, आत्मा का विषय के साथ संबंध होगा ये वृत्ति के द्वारा, वृत्ति में विषय भी प्रतिबिंबित और आत्मा भी प्रतिबिंबित, तभी ये साक्षी का विषय के साथ संबंध होता है। और तान इंद्रियार्थान पश्यन, अभी साक्षी वृत्ति में प्रतिबिंबित होकर के वो इंद्रियार्थों को देखता है, इंद्रियार्थ अर्थात इंद्रियस्य अर्थ, तान इंद्रियार्थान पश्यन, तो जिस समय में वो इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों को अनुभव करता है साक्षी, उस समय में स्थूल विशेषेण देहेन ऐक्य भ्रांति में आपन्न, उस समय में स्थूल देह के साथ ऐक्य हो जाता है, मैं देख रहा हूं ऐसा अनुभव हो रहा है, होने से वो विश्व संज्ञ तब उसका नाम पड़ जाता है विश्व, और वो जागृति अब वो जागृत अवस्था है, जब इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण स्मृति और महाराज समय वो विश्व संज्ञा विश्व संज्ञा नहीं है, उस समय तेजस होगा। आगे जिस समय में अभी जागृत वासना से आगे मनोराज्य चलेगा अथवा स्वप्न चलेगा उस समय और विश्व नहीं रहेगा वो तेजस हो जाएगा। भाष्य में तद वासना विशिष्ट स्वप्नान पश्यन मन शब्दवाच्यो भवति। तद वासना अर्थात पहले कह दिया जागृति, जागृत वासना से विशिष्ट होकर के स्वप्नान पश्यन स्वप्न को देखता हुआ, अब उसको मन शब्दवाच्य, मन शब्दवाच्य जीवो भवति। तो वहां मन शब्दवाच्य अर्थात जीव, तो स्वप्नों को देखता हुआ वो जीव बनेगा, उसमें उसका नाम हो जाएगा तैजसा। मन शब्द वाच्य यहाँ मन शब्द से जीव कहा जाता है, क्यों उसके लिए टीका में देते हैं। देखिए जागृत वासना श्रय मनो विशिष्ट, जागृत वासना का आश्रय हो गया मन, तो चित्त कहते हैं, तो मन शब्द से ले आ गया। तेन विशिष्ट, वो मन से विशिष्ट होकर के विशिष्ट संस तैजस संज्ञा, मन विशिष्ट होकर के तैजस संज्ञा क्या करता है, स्वप्ने विचित्र वासना सहकृत माया परिणामान पश्यन सौम्य तन मन इति श्रुतिस्थ मन शब्द मन शब्द वाच्यो भवति। जागृत वासना का आश्रय जो मन है वो मन से विशिष्ट हो जाता है, हो करके तैजस संज्ञा हो जाता है। तो वो मन से विशिष्ट हो जाता है का अर्थ, उस समय में तो प्रमाता नहीं है स्वप्न में, तो मन अर्थात उस समय में वो अविद्याकार है, अभी अविद्या का परिणाम होगा, चाहे वो मनोराज्य हो चाहे स्वप्न हो, ये सब अविद्या का परिणाम होते हैं। अविद्या का किस अविद्या का कहते हैं, मनो अवच्छिन्न अविद्या का परिणाम होते हैं। तो मनो तेन विशिष्ट सन तैजस संज्ञक, और स्वप्ने विचित्र वासना सहकृत माया परिणामान, वो जो सब देखता है वो माया का परिणाम, माया अर्थात अविद्या, मनो अवच्छिन्न अविद्या का परिणाम उसी को वो सब देखता है उस समय में। पश्यन सौम्य तन मन इति श्रुतिस्थ, ये श्रुति का संख्या दिया है क्या छांदोग्य, ये तद यथा शकुनि, तद यथा शकुनिर दिशम दिशम पतित्वा न सूत्रेण प्रबद्धो, तद यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धो दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एव उपश्रयते, इस प्रकार की मंत्र है। तो तद यथा शकुनि, शकुनि पक्षी सूत्रेण प्रबद्ध, सूत्र के द्वारा बंधा गया है, दिशम दिशम पतित्वा अभी उड़ता है इसे निकलने के लिए, अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा तो उसका रस्सी जितना है अन्य कहीं बैठ नहीं पाता, फिर जहां बंधा गया है अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एव उपश्रयते, जहां बंधा गया फिर उसी में ही बैठेगा आकर के। एवं सौम्य तन मन, ये जो बाकी यहाँ दिया है सौम्य तन मन, कहते हैं एवं सौम्य तन मन दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा सो आश्रय प्राणम एव उपश्रयते, ऐसा कहा जाता है। तो वहां मन शब्द से जीव को कहा जाता है, ये जीव दिशम दिशम पतित्वा विषय विषय के पीछे भागते हुए, तो फिर अंतिम में अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा कहीं भी उसको श्रांति अर्थात ये विश्राम नहीं मिलता है, नहीं मिलने से फिर क्या करेगा, तो फिर अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणम एव आश्रयते, प्राण कहने से प्राण उपलक्षित वो ब्रह्म, जीव अंतिम में ब्रह्म को ही आश्रय बनाएगा, उसी को सता सौम्य तथा संपन्न भगवती कहा गया। तो यहाँ सौम्य तन मन, मन शब्द से जीव को कहा गया। इति श्रुति, ये श्रुति छ एक में ही है, वो छंद क्या वही अर्थात छह एक में देख लेंगे, ये मंत्र पुष्प है आपके पास बाम पार्श्व में, जहां षष्ठ अध्याय आरंभ हुआ उसी पार्श्व में ये छह एक में ही है। इति श्रुतिस्थ मन शब्दवाच्यो भवति। अभी वो आत्मा ये अंतकरण के साथ, अंतकरण अभी स्वप्न अवस्था में अर्थात अविद्याग्रस्त, उसके साथ तादात्म्य करके वो पदार्थ को अनुभव करता है और उसको जीव को मन शब्द से कह दिया गया। अच्छा आगे भाष्य में स उपाधि द्वय ऊपर में, स उपाधि द्वय ऊपर में, ये उपाधि द्वय को कौन ग्रहण किया था, वही आत्मा, आत्मा दो उपाधि को ग्रहण करके विश्व अर्थ जैसे बन गया था। अभी स उपाधि द्वय ऊपर में, टीका में कहते हैं स, स का अर्थ आत्मा, उपाधि द्वय ऊपर में, उपाधि द्वय क्या है, टीका में कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म उपाधि द्वय ऊपर में, जब दोनों ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों उपाधि ऊपर में हो जाएगा तब अहम न रह, कर्ता इति विशेष अभिमान अभावात। ये उपाधि दोनों रहने पर ही अहम नर अहम कर्ता इस प्रकार की होगा, चाहे जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो, दोनों अवस्था में होगा। किंतु जब ये उपाधि द्वय लय हो जाएंगे तो विशेष अभिमान अभावात, अभी विशेष अभिमान नहीं होने से लीन इति उपचर्यते, तो उसको लीन बोल करके गौण प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उपाधि वास्तविक लय हुआ, जीव का स्वरूप का लय नहीं होगा। भाष्य में स उपाधि द्वय उपर में सुसुप्तावस्थायां उपाधिकृत विशेषाभावात् स्वात्मनि प्रलीन इव इति स्वम ही अपितो भवति इति उच्यते। उपाधि द्वय जब उपरम हो गए, लीन हो गया सुसुप्त अवस्था में, उपाधिकृत विशेष अभावात, उपाधि को लेकर के जो अहम नरह अहम करता इस प्रकार की जो विशेष का अनुभव करता था, वो विशेष का अभाव हो जाने से स्वात्मनि प्रलीन इव इति, प्रलीन जैसा हो गया, कुछ पता नहीं चलता तो वही तो लीन जैसा कह दिया गया। स्वम ही अपितो भवति, स्वम अर्थात स्वम शब्द से ऊपर में कहा गया था आत्मा लेना है, आत्मा में लय हो जाता है ये जीव इति उच्यते, लय हो जाता है अर्थात आत्मा के साथ एक हो जाता है, ब्रह्म के साथ एक हो गया। टीका में ननु स्वपिति इति नाम निरुक्तेर अर्थवादत्वात् न यथार्थता। स्वम अपितो भवति, अपिति नाम को आप निर्वचन करके अपि पूर्वक इण धातु का अर्थ लयार्थ कर दिए, तो और स्व शब्द का अर्थ आत्मा कह दिए, तो आत्मा के साथ एक हो जाता है, ऐसे नाम का निर्वचन कर दिए। पूर्व पक्ष कहता है कि ये स्वपिति ये जो नाम का निर्वचन हुआ, निरुक्ते निरुक्ते निर्वचन से अर्थवादत्वात, ये केवल अर्थवाद है, तो होने से न यथार्थता इस प्रकार की, अर्थात आप निर्वचन करके अर्थ नहीं ले सकते, ये तो केवल अर्थवाद है। भाष्य में यथा इति, भाष्य में सिद्धांति कहते हैं यथा हृदय शब्द निर्वचनम श्रुत्या दर्शितम, हृदय शब्द का निर्वचन भी श्रुति में कहा गया, वही छांदोग्य में कहा गया। स व एष आत्मा हृदि तस्य एतदेव निरुक्तम, हृदि अयम इति तस्मात् हृदयम इति। स व एष आत्मा हृदि, टीका में अच्छा नहीं है, स व एष अर्थात ये एष कह करके ये सन्निकृष्ट का परामर्श करके हृदि तस्य एतदेव निरुक्तम, तस्य कहने से ये हृदय शब्द से, क्योंकि स व एष आत्मा हृदि, हृदि कह के आगे कह देंगे तस्य, तस्य अर्थात हृदय शब्द से तदेव निरुक्तम, ये हृदय शब्द का यही निरुक्तम है, हृदि अयम इति हृदयम, यही उसका निर्वचन हुआ, तस्मात् हृदयम इति। हृदि सप्तमी, हृदि शब्द का अर्थ ये वेदांत में हृदय शब्द का अर्थ बुद्धि, बुद्धि में अयम, बुद्धि में अयम अर्थात बुद्धि में जो वृत्ति, वृत्ति में अभिव्यक्त ये होता है, इसलिए हृदय शब्द कहा गया। हृदय ये क्या ना, हम जो हृदय कह करके जो स्थूल हृदय को कहते हैं, ये बुद्धि का सुसुप्ति अवस्था में ये स्थान है, इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि का वास्तव स्थान हृदय है, किंतु अन्य अवस्था में ये हृदय में नहीं रहेगा, क्योंकि हृदय में जाएगा तो सुसुप्ति होगा, कहते ना पूरी तत्व का अंतरदेश में चला जाएगा तो सुसुप्ति होगा, अर्थात वास्तविक ये बुद्धि जब सुसुप्त हृदय में जाएगा तब सुसुप्ति होगा, इसलिए हृदय स्थूल हृदय को बुद्धि का स्थान माना जाता है, जैसे प्राण अपान उदान इसका सब स्थान कहा गया, इस प्रकार बुद्धि का स्थान हो गया हृदय। तो मस्तिष्क, मस्तिष्क कहने से ये और एक स्थान है जहां ये बुद्धि जागृत अवस्था में कार्य करेगा, ये दोनों अलग अवस्था मतलब अलग स्थान है, और उस नाड़ी में जब मन जाता है, मन का ये जो विस्तार करता है जब जागृत स्वप्न अवस्था में ये फैल जाता है ये बुद्धि, तो फैल जाने से सर्वत्र फैल जाता है, और सुसुप्ति अवस्था में संकुचित तो हो जाता है, जागृत स्वप्न अवस्था में फैल जाता है, स्वप्न अवस्था में तो नहीं फैलेगा, स्वप्न अवस्था में तो संधि में रहेगा तभी स्वप्न होगा, क्योंकि स्वप्न अवस्था में जागृत देह को अनुभव नहीं करता ना, जागृत अवस्था में पूरा फैल जाएगा, किंतु उसका केंद्र रहेगा, वो जो उसको मस्तिष्क कहते हैं, पूरा देह में किंतु फैला रहेगा। नहीं फैला रहेगा तो यहाँ स्पर्श होने से कैसे पता चलता है, इसलिए कहा जाता है जागृत अवस्था में फैला रहेगा। मन भी ऐसे लगता है स्वप्न में, सुषुप्ति में हिता नाड़ी में चला जाता है, मन न ईड़ा नाड़ी में जाने से स्वप्न होता है ना, सुषुप्त पूरीतत् अंतरदेश में चला जाने से सुषुप्ति हो जाएगा। पूरीतत् का संधि में रहे, ईड़ा नाड़ी में रहे, ये सब स्वप्न होगा। सुषुप्ति में मन भी उस नाड़ी में जाता है और बुद्धि हृदय में आती है ना, मनोबुद्धि अलग कहाँ है, मनोबुद्धि एक ही है ना, वही संकल्प विकल्प करने से मन हो गया, वही निश्चय करने से बुद्धि हो गया, वो तो एक ही चीज है। सुषुप्ति में बुद्धि तो हृदय में आती है, मन भी अर्थात बुद्धि अर्थात वही मन एक ही है, ना पूरी तत्व नाड़ी हो गया, हृदय का वेस्टर्न नाड़ी कहते हैं। तो अगर वो लौकिक में जो हम होते हैं, मेरा मन में हो रहा है, मेरा बुद्धि में हो रहा है, वो तो अर्थात है ना, वो नहीं है, मनोबुद्धि एक ही है। पूरी तत्व नाड़ी कहने से हृदय का कुछ वेस्टर्न नाड़ी कहते हैं, वास्तविक यहाँ वेस्टर्न नाड़ी क्या है, आजकल विज्ञान जैसे दिखाएंगे हृदय से कुछ ऐसे पांच नाड़ी निकलते हैं, वो मुख्य होते हैं, तो उसमें से तो एक मुख्य कहेंगे सुषुम्ना। तो किंतु ये सब जो हृदय को मतलब नजदीक अंश जो हो जाते हैं, वो सब हृदय का वेस्टर्न नाड़ी कहेंगे, उसको पूरी तत्व कहेंगे। वो स्थान पर आ जाने से भी उसका जब अंदर हो जाएगा तो हृदय का अंदर चला जाएगा, तब तो सुषुप्ति हो जाएगा। पूरी तत्व कहने से हृदय से जो निकलते हैं जो मुख्य नाड़ी हो गए, वहां कह जाता है कि हृदय का वेस्टर्न नाड़ी। यहाँ तो कोई आजकल विज्ञान तो कोई वेस्टर्न नहीं दिखाता है, बुद्धि और मन का वृत्ति विशेष को लेकर के अंतर मानते हैं, वो एक ही है अंतकरण। तो हम बुद्धि कह देते हैं अर्थात अंतकरण जाना है। आगे टीका में तस्य हृदय शब्दस्य एतत् निर्वचनम्, जो हृदय शब्द का निर्वचन कहते हैं हृदि अयम इति हृदयम्। टीका में अच्छा आगे भाष्य में है, ये एक निर्वचन दिखाया, जैसे हृदय शब्द का निर्वचन किया गया और यहाँ प्रकृति प्रत्यय इत्यादि का विभाग करके भी निर्वचन होता है, अर्थवाद नहीं है। दूसरा निर्वचन दिखाते हैं, यथा वा असनायो दन्या शब्द प्रवृत्ति मूलम दर्शयति श्रुति ही, असनाया उदन्या ये सब शब्द का प्रवृत्ति का निमित्त, ये प्रवृत्ति क्यों है, ये शब्द का कैसे प्रवृत्ति हो गया, असनाया शब्द कह करके ये जल को कहा गया, उदन्या शब्द कह करके तेज को कहा गया, ये कैसे कहा गया, भाष्य में कहते हैं दर्शयते श्रुति आप एव तद असितम नयते, असितम असितम भुक्तम, ये भुक्तम को नयते, असितम नयते इति असनाया। तो ये जो भुक्त भुक्त पदार्थ को कौन लेता है, कहते हैं जल लेता है, होने से असनाया जल को कहा गया। एवं इसी प्रकार किया गया तेज एव तद पीतम नयते, जो हम पीते हैं जब जो कुछ ग्रहण करते हैं पान रूप से, उसको तेज नयते, तेज नयते था तेज उसको सुखा करके शरीर में ग्रहण करता है, जो हमारा क्या होता है समानम, समान वायु के द्वारा जो जठर अग्नि होता है उसको तेज शब्द से कहा जाता है। ये सारे पीत पानीय पदार्थ को सुखा करके शरीर में ग्रहण कराता है, तो तेज वो पीत को लेने से अभी उसको पीत जो है उदकम, उदकम नयते इति उदन्या तेज को कहा गया। तो ये जैसे निर्वचन हुआ है। टीका में तद असितम अन्नम द्रवीकृत्य नयन्ते जरयन्ति इति आप एव असनाया पदार्थ। तद असितम अन्नम, जो अन्न भोजन किया, द्रवीकृत्य नयते उसको अर्थात पानी से मिला करके मिल करके एक करके फिर नयते, अर्थात जलपान करने से ही जो ये हम भोजन करते हैं इसे पचन होने के बाद फिर जल ही वो पचन होने से वो रस को शरीर के अंदर में वो लेता है। अगर जल नहीं पिएंगे तब तो वो जो पचन हुआ उससे जो रस निकला वो रस को अभी शरीर में लेगा कौन, जल होने से ही वो रस को शरीर में लेगा, इसलिए ये जल को असनाया कहा जाता है। असनम नयते इति असनाया, इसी प्रकार की तत् पीतम, पीतम अर्थात उदकम, नयते नयते अर्थात श्वसयते, श्वसयते तद उसको सुखा करके, सुखा करके कहाँ लेता है, शरीर में लेता है, शरीर में ग्रहण करवा लेता है। तेज एव उदन्यम, तो उदन्यम उदन्य होना चाहिए, उदन्या कैसे कर दिया, कहते हैं अत्र दीर्घ छांदस, असनाय होना चाहिए असनाया, उदन्य होना चाहिए उदन्या, ये सब दीर्घ छांदस हो गया, जो मंत्र दिया असनाया उदन्या वहाँ ये सब दीर्घ छांदस। एवं इदमपि निर्वचनम यथार्थम, इसी प्रकार की सोपिति पद का निर्वचन ये भी यथार्थ है, कोई अर्थवाद नहीं है। भाष्य में एवं एवं सोम आत्मानं सत्शब्दवाच्यम अपितो भवति इति इमं अर्थं सोपिति नाम निर्वचनेन दर्शयति। सोम सोपिति में सोम है, सोम अर्थात आत्मानं, सो शब्द से आत्मा लेने के लिए कहा गया, वही जो आत्मा है वही सत्शब्द का वाच्य है, जगत कारण है। तम अपितो भवति, अपितो भवति अर्थात लय भवति, उसी में लय भवति का अर्थ एकीभूत हो जाता है। इति इमम अर्थम, इस अर्थ को बुद्धि में रख करके सोपिति नाम निर्वचन दर्शयति, सोपिति नाम का निर्वचन के द्वारा इसी अर्थ को दिखाता है, अर्थात आत्मा के साथ एकीभूत हो जाता है जो आत्मा सत्शब्द का वाच्य है। टीका में इदम च प्रधान पक्षे न युक्तम, तो ये जो सोपिति नाम का निर्वचन है ये प्रधान पक्ष में नहीं घटेगा, भाष्य में उसको दिखाते हैं। न च चेतन आत्मा अचेतनम प्रधानम स्वरूपत्वेन प्रतिपद्यते, अगर सता सौम्य कह करके सत शब्द से प्रधान लेंगे, आगे सोपिति नाम तो सोम अपितम भवती, जो जीव है चेतन है वो प्रधान में लय हो जाता है, ये नहीं हो पाएगा, चेतन जड़ में लय नहीं हो जाएगा। न चेतन आत्मा अचेतनम प्रधानम स्वरूपत्वेन प्रतिपद्यते सुसुप्त, प्रतिपद्यते अर्थात एकीभूत भवति, नहीं हो पाएगा, चेतन अचेतन के साथ एकीभूत नहीं होगा। टीका में स्वशब्दस्य आत्मीय आत्मनि इव आत्मीय अपि शक्तिरस्ति इति आशंक्य, तो अभी पूर्व पक्ष का कहना है कि स्व शब्द का अर्थ जैसा आत्मा होता है ऐसे आत्मीय भी होता है, तो प्रधान आत्मा नहीं है किंतु आत्मीय है, तब स्वम अपितो भवति अर्थात स्वकीय अपितो भवति, प्रधान हो जाएगा स्वकीय, क्योंकि स्व शब्द का अर्थ स्वकीय भी हो जाएगा, तो प्रधान स्वकीय हो जाएगा, तो निर्वचन प्रधान को सत शब्द से लेने पर भी घट जाएगा। सता सौम्य तथा संपन्न भवति, सत शब्द से प्रधान ले लीजिए, और सोम अपितो भवति, सोम पद से स्वकीय ले लीजिए, स्वकीय हो गया प्रधान, उसमें एक हो जाता है, ये बात घट जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है स्व शब्द से प्रधान, स्व हो गया आत्मा, स्वकीय हो गया प्रधान, प्रधान में लय हो जाए तो फिर भी तो चेतन अचेतन में लय हो रहा है, सिद्धांति कहेगा ये नहीं होगा। पूर्व पक्ष कह रहा है कि निर्वचन को देख करके हो जाएगा, आप अभी अर्थ को लेकर के कहेंगे नहीं होगा, पूर्व पक्ष कहता है निर्वचन को लेकर के हो जाएगा। स्व शब्द से आत्मनि इव आत्मीय अपि शक्तिरस्ति इति आशंक्य, भाष्य में कहते हैं यदि पुनः प्रधानम एव आत्मीयत्व आत्मीयत्वात् स्व शब्देन एव उच्येत, अगर प्रधान को स्व शब्द से कहेंगे तो प्रधान में लय होता है ये कहना पड़ेगा। एवं अपि चेतन चेतनो अचेतनम अपियेति इति विरुद्धम आपेद्यत, अर्थ से विरोध हो जाएगा, आप शब्द से निर्वचन घट सकता है किंतु अर्थ से विरोध हो जाएगा। और श्रुत्यंतरम च अन्य श्रुति में कहा गया प्राज्ञेन आत्मना संपरिश्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम, प्राज्ञ आत्मा के साथ संपरिश्वक्त एक ही भूत सम्यक परिश्वक्त, स्वक्त में धातु है स्वंज, स्वंज संज्ञा एक ही होकर के न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, ना कुछ बाह्य पदार्थ जानेगा और ना कुछ अंतर पदार्थ, अंतर पदार्थ अर्थात जो मन का परिणाम, सुषुप्ति अवस्था में ना कोई स्वप्न इत्यादि अंतरम पदार्थ देखेगा और ना कोई बाह्य पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य ये किसी को भी अनुभव नहीं करता है। इति सुषुप्त अवस्थायाम चेतने अप्ययम दर्शयति, चेतन में अप्यय कैसे कहते हैं प्राज्ञेन आत्मना, ये कोई जड़ आत्मा के साथ संपरिशोक्त नहीं हुआ, प्राज्ञ आत्मा कहा गया। टीका में प्राज्ञेन, प्राज्ञेन अर्थात बिंब चैतन्येन ईश्वरेण संपरिशोक्त। जो ईश्वर है वही प्राज्ञ है, समष्टि व्यष्टि खाली अलग करते हैं। तो बिंब चैतन्येन ईश्वरेण संपरिशोक्त भेद भ्रम अभावेन अभेद इत्यर्थ। तो उसके साथ संपरिशोक्त कैसे हो गया, अभेद हो गया। कहते हैं भेद का भ्रम नहीं होना यही अभेद, वास्तविक अभेद नहीं होता है क्योंकि अविद्या का व्यवधान रहता है, इसलिए भेद का भ्रम नहीं होने से एक हो जाता है कह दिया गया। अतो यस्मिन अप्यय सर्वेशाम चेतनानाम तच्चेतनम सच्छब्दवाच्यम जगतः कारणम न प्रधानम। इसलिए यस्मिन अप्यय सर्वेशाम चेतनानाम, जिसमें लय हो जाता है सारे चेतनों का, तच्चेतनम सत्शब्द वाच्यम जगत का कारण, वही सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद मंत्र में जो सत कहा गया जगत कारण, उसी को ही ग्रहण करना है जो चेतन है। न प्रधानम, प्रधानम सत्शब्द वाच्य नहीं होगा। कुतश्च न प्रधानम जगत कारणम, ये प्रधान जगत का कारण क्यों नहीं होगा, अर्थात और हेतु है प्रधान जगत का कारण नहीं होगा ये देने के लिए, इसलिए अवतरणिका दे देते हैं। गति सामान्यात, गति सामान्यात, गति सामान्यात, गति सामान्यात, वेदांतानाम वेदांते ही अवगते है सामान्यात। गति अर्थात अवगति, अवगति सामान्य, सारे वेदांत में समान प्रकार की अवगति हो रहा है, अर्थात जो जो सब कारण तेन जगत का कहे गए हैं सर्वत्र चेतन का ही कारण कहा गया, और सारे वेदांत में यही कहा गया है चेतन ही जगत कारण, इसलिए अवगति सामान्य ये समान है सभी में। टीका में तत्तद वेदांत जन्यानाम अवगतिनाम चेतन कारण विषयकत्वेन सामान्यात् न अचेतनम जगतः कारणम इति सूत्रार्थम व्यतिरेक मुखेन आह। तत्तद वेदांत जन्यानाम अवगतिनाम, अवगति ज्ञान, तत्तद वेदांत जहां जहां भी जगत जगत का सृष्टि वेदांत में कहा गया है वो सब वेदांत जन्य जो अवगति ज्ञान होता है, क्या होता है, चेतन कारण विषयकत्वेन सामान्यतः, सर्वत्र चेतन ही कारण है, चेतन कारण को विषय करता है ये वेदांत वाक्य। चेतनम एव कारणम तद विषय, मतलब चेतन कारण विषयो ये सब वेदांतान, वो सब वेदांत हो जाएगा चेतन कारण विषय को, उसमें चेतन कारण विषयकत्व रहेगा, सारे वेदांत का यही ज्ञान होता है सारे वेदांत से। और ये सामान्य रूप से जहां भी सृष्टि प्रकरण आया है सर्वदा सृष्टि का कारण चेतन है, न अचेतनम जगतः कारणम इति सूत्रार्थम, ये सूत्रार्थ को व्यतिरेक मुखेण कहते हैं, अर्थात चेतनम जगत कारणम ये अन्वय मुख में कहेंगे, अर्थात अगर वो चेतन नहीं होगा तो वह जगत कारण नहीं होगा, इस प्रकार की व्यतिरिक मुख आएगा। यदि तार्किक समय इव वेदांतेषु अपि भिन्ना कारण अवगतिर अभविष्यत् क्वचित चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम क्वचित अचेतनम प्रधानम क्वचित अन्य एव इति ततः कदाचित प्रधान कारणवाद अनुरोधेन अपि इक्ष्यत्यादि श्रवणम अकल्पयिष्यत न तु एतदस्ति। तार्किक समय इव, तार्किक अर्थात श्रुति को प्रधान नहीं मान करके तर्क को अवलंबन जितने करते हैं, चाहे सांख्य हो न्यायिक हो वैशेषिक हो योग हो जितने सब तार्किक, उन लोगों का समय, समय सिद्धांत, उनका सिद्धांत इव, जैसे उनका सिद्धांत में अगर उसी प्रकार की वेदांतेषु अपि भिन्न कारण, वेदांतेषु भिन्न भिन्न शाखासु बहुवचन कर दिया, इसलिए अगर वेदांत का भिन्न भिन्न शाखा में भी अगर भिन्न कारण अवगतिर भविष्य अभविष्यत, अगर भिन्न भिन्न शाखा में जगत का कारण भिन्न भिन्न है, इसी प्रकार की अगर अवगति होता, भिन्न अवगति होता तो अभविष्यत लिंग कहते हैं, अगर होता तो क्वचित चेतनम ब्रह्म जगत कारणम, कोई शाखा में ऐसा मिलता है, और क्वचित अचेतनम प्रधानम, कोई शाखा में मिलता है अचेतन जगत कारण, और क्वचित अन्य देव, कहीं और अन्य भी मिलता, अन्य देव क्या, टीका में कहते हैं अन्य परमाणु अधिकम, कहीं ये भी मिलता सब वेदांत का शाखा में। अगर ऐसा होता ततः कदाचित प्रधान कारण वाद अनुरोध है न, क्योंकि कोई एक शाखा में हो सकता है कि प्रधान कारण तो न मिलेगा, मिलने से प्रधान कारणवाद अनुरोधेन अपि इक्ष्यत्यादि श्रवणम अकल्पयिष्यत, प्रधान में भी इक्ष्यति इत्यादि का कल्पना ये किया जा सकता था। न तो एतदस्ति वास्तविक, किंतु ऐसा नहीं है। न तो एतदस्ति क्यों, न तो एतद, एतद किम टीका में कहते हैं अवगति वैषम्यम, इस प्रकार की अवगति वैषम्यम वेदांत में नहीं है जैसे तार्किक सिद्धांत में है, ये नहीं। भाष्य में आगे कहते हैं समाना एव ही सर्वेषु वेदांतेषु चेतन कारणावगति ही, सर्वेषु वेदांतेषु चेतनस्य कारणत्वस्य कारण चेतनमेव कारणम तस्य अवगति इति चेतन कारण अवगति, अवगति ज्ञान सारे वेदांत में चेतन कारण अवगति समाना सर्वत्र समान है। यथा दृष्टांत देते हैं, यथा अग्नेर ज्वलतः सर्वादिशो विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरन एवमेव एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका इति। यथा अग्नेर ज्वलतः जलता हुआ अग्नि से सर्वादिशो विस्फुलिंगा सारे दिश में ये विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरन, विप्रतिष्ठेरन टीका में कहते हैं विप्रतिष्ठेरन विविधम नानादिशः प्रति गच्छेयुः, विप्रतिष्ठेरन तिष्ठेरन अर्थात गच्छेरन मतलब गच्छेयुः परस्मै पद है, विप्रतिष्ठेरन एवमेव ये दृष्टांत हो गया। इसी प्रकार एतस्माद् आत्मनः ये आत्मा से सर्वे प्राणाः, प्राणाः कहने से टीका में कहते हैं प्राणास चक्षुरादयोः, चक्षुरादयः चक्षुरादि इंद्रियों को प्राण शब्द से कहा जाता है। तो यथा गोलोकम प्रादुर्भवन्ति चक्षुरादि यथा गोलोकम, जिस जिस इंद्रिय जिस जिस गोलोक में रहेंगे। भाष्य में कहते हैं सर्वे प्राणा यथायतनम, आयतनम उनका गोलोक, जिस इंद्रिय का जो गोलोक वही वो मतलब उपस्थित होंगे। विप्रतिष्ठन्ते, विप्रतिष्ठन्ते अर्थात गच्छेयुः, इंद्रिय सब अपना अपना गोलोक में जाएंगे। और ये प्राणेभ्यो प्राण हो गया इंद्रिय, उससे देवा, इंद्रिय आने से फिर इंद्रिय को अनुग्रह करने के लिए उसका देवता आएंगे। जैसे घर बना तो फिर घर को अधिष्ठित करने के लिए कोई मालिक आएगा, इसी प्रकार की देवा, देवा के लिए टीका में कहते हैं प्राणेभ्यो अन्य अनंतरम देवा सूर्यादय तद अनुग्रह का, प्राण इंद्रिय, इंद्रिय सब सृष्टि होने के अनंतरम आगे उसका देवा, देवा अर्थ सूर्यादय तद अनुग्रह का। और तद अनंतरम अभी अनुग्रह का आगे, अनुग्रह का आगे तो फिर आगे अनुग्रह विषय आने पड़ेगा, मतलब विषय आएंगे। तद अनंतरम लोक्यन्ते इति लोकाः विषया इत्यर्थ, फिर आगे लोक का भी विषय का भी सृष्टि हो जाएगा। इसको मंत्र में कहा प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः, कौशित की उपनिषद है। तो ये सब सृष्टि कहा गया, तो आरंभ में कहा गया इसी प्रकार की आत्मनः सर्वे प्राणा, आत्मा से ही सृष्टि हुआ, यहाँ चेतन से ही ये सृष्टि हुआ ये कहा गया। आत्मा शब्द से ये, आत्मा शब्द से चेतन ये लोक में रूढ़ है, तो एक उपनिषद हुआ। इस प्रकार आगे भी और उपनिषद दृष्टांत दे रहे हैं आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।